Acustone. Rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 sierpnia. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na trasie S7 w okolicach Miłomłyna. Droga w kierunku Warszawy nadal zablokowana. Atak na ratowników medycznych w ośrodku wypoczynkowym na Pomorzu. Dwie osoby odpowiedzą za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Ochłodzenie i deszcz w Tatrach. Pogorszyły się warunki do wędrówek po górach. Po wypadku wciąż zablokowana jest ekspresowa S7 w okolicach Miłomłyna. Na odcinku Elbląg-Ostróda zderzyły się dwa samochody osobowe i autokar. Najpierw doszło do niewielkiej kolizji dwóch aut, informuje Michał Przybyłek z policji w Ostródzie. Kierujący samochodem Mitsubishi został delikatnie uderzony w tył jego pojazdu przez jadącego za nim kierującego Chevroletem. W celu wyjaśnienia tej sytuacji zaczęli wytracać prędkość, jednakże za Chevroletem podróżował autobus rejsowy przewożący obywateli Ukrainy i tutaj niestety też nie doszło do zachowania tej bezpiecznej odległości, w wyniku czego kierujący autokarem uderzył w tył Chevroleta. Autokar zjechał na pas zieleni, zatrzymując się na barierze energochłonnej. W wypadku cierpiały dwie osoby, jeden z pasażerów autokaru oraz kierowca Chevroleta, obaj trafili do szpitala. Pasażerowie autobusu, obywatele Ukrainy, zostali przewiezieni do podstawówki w Miłomłynie, gdzie oczekują na kontynuowanie podróży. Według wstępnych informacji kierowcy wszystkich pojazdów byli trzeźwi. Atak na ratowników medycznych w ośrodku wypoczynkowym pod Skarszewami na Pomorzu. Policja zatrzymała dwie osoby. Przed sądem odpowiedzą za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Więcej o tym Grzegorz Armatowski. Dzisiejszej nocy zespół ratownictwa medycznego został wezwany do ośrodka wypoczynkowego w Borównie koło Skarszew. Pomocy potrzebował mężczyzna z urazem nogi. Pacjent odmówił jednak transportu do szpitala. Do ratowników podeszli wtedy kobieta i mężczyzna, znajomi poszkodowanego. Zaczęli wyzywać ratowników i żądać, aby zabrali pacjenta. Potem mężczyzna zaczął bić jednego z ratowników. Ciosy były tak silne, że poszkodowany stracił przytomność. Jego kolega z załogi zabrał go do karetki i wezwał policję. Zanim na miejsce przyjechał patrol, agresywna para kopała i uderzała w karetkę, uszkadzając m.in. lusterko i drzwi. Policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Gdańska oraz 38-letnią mieszkankę powiatu wejherowskiego. Oboje byli pijani. Mężczyzna miał 1,5, a kobieta ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przed sądem odpowiedzą za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Podejrzanym grozi 3 lata więzienia. Ministrowie spraw zagranicznych Włoch i Iraku wezwali do deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i zawieszenia broni w strefie Gazy. Włoski szef resortu Antonio Tajani i jego iracki odpowiednik Fawad Hussein wydali w tej sprawie wspólne oświadczenie, apelując do wszystkich zaangażowanych stron do podjęcia dialogu i dyplomatycznych działań. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie w związku ze spodziewanym odwetem Iranu za śmierć politycznego przywódcy Hamasu. Polka mieszkająca w Jerozolimie, Małgorzata Zarinach, mówiła w polskim Radiu 24, że Izraelczycy są przygotowani na różne scenariusze. Najwięcej emocji wzbudza jednak kwestia zakładników uprowadzonych przez Hamas. O tym też świadczą cotygodniowe ogromne protesty, które cały czas zwracają uwagę na to, żeby sprowadzić tych zakładników z powrotem do domu. Na pewno to jest temat numer jeden. Małgorzata Zarinach zwróciła też uwagę na zmęczenie społeczeństwa konfliktem i obawy o to, jak duże koszty będzie musiał jeszcze ponieść Izrael. Około 840 tysięcy podróżnych skorzystało w lipcu z lotniska w Pyrzowicach. Władze portu oceniają, że ruch pasażerski podczas tegorocznych wakacji będzie rekordowy. Staraliśmy się odpowiednio do tego przygotować, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk. Na bieżąco monitorujemy ten ruch, dlatego już w czerwcu oddaliśmy do użytku dodatkową halę przylotów, która uzyskała oznaczenie D. To jest hala, która jest przeznaczona do obsługi rejsów z krajów strefy Schengen. Jednocześnie możemy tam obsługiwać dwa rejsy, no i od momentach piku szczytu, żebyśmy mogli ten zwiększony ruch przylotowy obsługiwać właśnie w tej nowej hali. Ponadto do użytku oddaliśmy także nowy parking o liczbie 757 miejsc postojowych. W te wakacje został pobity także dotychczasowy rekord dobowy. Pod koniec lipca obsłużono ponad 32 tysiące osób w ciągu jednej doby. Znaczne ochłodzenie i opady deszczu dotarły w Tatry. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed błotem na niżej położonych trasach i przed śliskimi odcinkami kamienistych szlaków. Wcześniej rano i późnym wieczorem w wyższych partiach Tatr temperatura może spaść poniżej 10 stopni, mówi Tomasz Zając z TPN-u. W Zakopanem temperatura spadła do 16 stopni. Mamy opady deszczu. Więc warunki raczej takie do odpoczynku. Pogoda dała nam trochę wytchnienia od górskich wędrówek, może też trochę przyroda odpocznie

22.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa ponownie. Grzegorz Hoffman, druga część audycji GH Plus rozpoczęta, a to śpiewała Julia Holter. Pieśń pochodzi z jej 6. albumu, wydanego w marcu, Something in the Room She Moves, a tytuł utworu Spinning to kolejny z tych fragmentów z różnych płyt tegorocznych, który zdecydowanie się wyróżnia. Wracamy jeszcze na płytę amerykańskiej wokalistki Julie Holter, tę samą, tyle że piosenka inna, Sun Girl. Thank you. Sun Girl, jedna z piosenek dedykowanych córce Julie Holter. Piosenki na płytę Julia komponowała będąc w ciąży oraz już po narodzinach córki. No, w efekcie powstały nagrania niezwykle intymne i nastrojowe. Something in the Room She Moves, tytuł albumu, Sun Girl, piosenka, tytuł piosenki, która właśnie wybrzmiała. Kolejna płyta polska w dzisiejszej audycji, grupa Jantar, czyli Kuba Ziołek z kolegami. Kuba znany ze Starej Rzeki, z Alamedy, też część kolegów pochodzi z Alamedy. Alameda to taki zespół, powiedzmy, trochę ruchomy, bo była i Alameda 2, i 3, 4, 5, także no, ale to są wszystko szczegóły. Najważniejsza jest muzyka, tytuł płyty, Turnus. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. Wyspa wśród pal, to jedna na milion. Choćbyś ją miał, będzie zawsze inna. Dziwisz się, nie ma. Janter, czyli Kuba Ziołek z kolegami artyści awangardowi, którzy pokusili się o nagranie płyty bliskiej mainstreamowi i wyszło im to naprawdę na całkiem przyzwoitym poziomie. Jedna na milion i Bulwary to tytuły piosenek. A teraz płyta, która ukazała się w kwietniu, Only God Was Above Us, czyli Vampire Weekend. Carriage the moon now, can't turn the tide. The world looked different when God was on your side. Who bears the future? Do they care why? I know you're tired of trying. Shift.

Only God Was Above Us. Ta płyta początkowo miała być solowym wydawnictwem Ezry Koeniga, no ale w trakcie nagrań do Ezry dołączyli koledzy i ostatecznie Ezra zdecydował podstemplować całość nazwą Vampire Weekend, tak jak to było wcześniej w przypadku tworzonych przez jego nagrań. Beth Gibbons, jej pierwsza solowa płyta, pierwsza bez żadnych innych muzyków, w tytule oczywiście, bo wcześniej była płyta przed wieloma laty Beth Gibbons i Rustin Man, czyli w duecie, a tym razem po prostu Beth Gibbons solo i album Life's Outgrown. Thank you. Beth Gibbons, to była piosenka Lost Changes, oczywiście z jej tegorocznego albumu zatytułowanego Lives Out Grown. Taka ciekawostka, Bill Ryder Jones, który rozpoczynał dzisiejszą audycję, był w trasie z Beth Gibbons. Oczywiście on był artystą rozpoczynającym wieczór, a Beth Gibbons była główną gwiazdą. Kolejny fragment płyty Lives Out Grown, Burden of Life. Burden of Life śpiewała Beth Gibbons. A teraz szkocki duet Arab Strap, który zawiesił działalność na ponad 15 lat po to, żeby przed 4 laty wrócić i wydać w ciągu 3 lat 2 bardzo dobre płyty. Pierwsza z nich jest Days Get Dark, tak jak wspomniałem, ukazała się przed 3 laty. Druga, I'm Totally Fine With It, Don't Give a F, 3 kropeczki, anymore, w maju tego roku. Sad old siren song. I fell in love, I fell away, I fell behind, I fell apart. But can I say I am not strong? Now I'm not falling on my sword, I'm just falling on my shins. Sweet moonshine, wash away my sins.